जाम चाहत का देकर जहर नफरत का पिला दिया, जाम चाहत का देकर जहर नफरत का पिला दिया, हाँ ये नफरत का पिला दिया। तेरे वादे वो इरादे, तेरे वादे वो इरादे अमित वादे, सब कुछ खुदा दिया, वफा का कैसा सिला दिया, सब कुछ खुदा दिया, ये वफा का कैसा सिला दिया। कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन जुड़ा लिया, मेरे वांग सीने ना लिला।